NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Bij een hotel in het centrum van Deventer is vanochtend vroeg een ontploffing geweest. Niemand raakte gewond omdat het hotel vanwege de feestdagen dicht is. Het pand is wel zwaar beschadigd. De eigenaar heeft geen idee waarom zijn hotel het doelwit zou zijn van een bomaanslag. Bij Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook zijn gisteravond en vannacht meer dan 100 mensen om het leven gekomen. Dat zeggen de gezondheidsautoriteiten die onder controle staan van Hamas. De meeste doden vielen bij een bombardement op een vluchtelingenkamp. Het was een van de dodelijkste nachten in Gaza sinds het begin van de oorlog. De Russische activist en oppositieleider Alexei Navalny zit in een strafkamp in Noord-Rusland. Begin december konden zijn medewerkers ineens geen contact meer met hem krijgen, maar nu heeft zijn advocaat hem gesproken. Die zegt dat het goed gaat met Navalny. De 47-jarige dissident zit al 3 jaar vast. En koning Willem-Alexander heeft in zijn jaarlijkse kersttoespraak de nadruk gelegd op het overbruggen van tegenstellingen. Ook stond hij stil bij het belang van de democratische rechtsorde. De koning nam verder stelling tegen intimideren, bedreigen en schofferen. Wie daarvoor kiest, verlaagt zichzelf en beschadigt onze gemeenschap, zo zei hij. ANWB verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn is een ongeluk gebeurd. Tussen Amersfoort en Barneveld is de vertraging 1/2 uur. Er zijn 2 rijstroken dicht. De andere kant op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam voor Hoevelaken 20 minuten oponthoud. En in Limburg is de A76 Geleen richting Heerlen dicht. Tussen Nut en Knopend en Essen, dat komt door een politieonderzoek. Verkeer van Geleen naar Heerlen kan omrijden via Maastricht over de A2 en de A79. NPO Radio 1. EO. Jan-Willem Wesseling. Geld of je leven? Goedemiddag en fijn dat u luistert naar Geld of je leven op deze eerste kerstdag, waarin we afscheid nemen van misschien wel de bekendste vergaderboer van Nederland. En dat is natuurlijk Sjaak van der Tak. De voorman van land- en tuinbouworganisatie LTO gaat namelijk met pensioen. Het belangrijkste element is dat LTO een voorzitter verdient die tenminste 3 jaar door kan. En ik vind, ben nu 67, dat ik niet 3 jaar door kan. En u hoort het komende half uur collega Hans van der Steeg in gesprek met Sjaak van der Tak. En daarin blikt hij terug op 2023, zijn laatste jaar als voorzitter. Geld of je leven? Het was een bewogen jaar voor Sjaak van der Tak in een gepolariseerde tijd waarin boer en overheid lijnrecht tegenover elkaar leken te staan, probeerde hij namens LTO een landbouwakkoord te sluiten met het kabinet. Dat lukte niet. Dit jaar zwaait hij af als voorzitter ook van de ondernemersorganisatie voor boeren en tuin. Dus waardoor klapt het akkoord en hoe ziet de toekomst eruit voor boer en landbouw? Daar gaan we over in gesprek. Graag. Meneer van der Tak, Sjaak van der Tak, van harte welkom. Fijn dat u er bent. Dank u wel. Ik zag dat u gisteren uw afscheid heeft gehad. Ja, dat doen wij altijd een beetje netjes, als het goed gaat. Hè. En ik heb een waardig afscheid gehad. Zelfs minister Adema was aanwezig bij dat we afscheid wat mooier worden. Ja. En het is altijd zo van, goh, je kan lijnrecht tegenover elkaar staan, maar beide blijf je mens. Ja, want daar was ik benieuwd naar. Ik zat even te spieken op uw Twitter-account en dan zag ik een foto die u had geretweet van waarop minister Adema te zien is, die volgens mij u toespreekt. Klopt, dus helemaal. U bent weggelopen van de onderhandelingstafel dit jaar bij hem als landbouwminister, ja. Maar toch kwam hij u toespreken. Dan ben ik natuurlijk heel benieuwd, wat heeft hij gezegd? Nou ja, feit was van natuurlijk van dat we, laat ik maar aangeven, van dat we altijd proberen toch als mens, hoe het ook is, tegenover met hoe je als minister en voorman van de boeren tegenover elkaar kunt staan. Ja. En ook heel stevig. Ja. En heel duidelijk dat je aan de andere kant mens blijft. En waar bleek dat uit gisteren? Nou, gisteren hebben we in die laatste weken voorafgaand aan het feit dat ik de verantwoordelijkheid heb genomen om het landbouw uit de onderhandelingen te stappen. Ja. Heb ik met hem op een, laten we zeggen, in een hotelkamer gezeten om te kijken of er nog wat te doen was. Nu wordt het wel heel intiem. Ja, dat was ook wel heel grappig. En dat hoort een beetje bij. En dat is een mooie anekdote. En hij zal een keer misschien zijn memoir schrijven en ik misschien een keer een stukje. Maar het grappige daarbij is wel dat je dan kijkt van, wat zit er nog in en wat kan er niet? En zonder elkaar daar nou, laat ik maar zeggen, voor in de haren te vliegen, elkaar voor rotte vis uit te maken of wat dan ook. En op die hotelkamer, is daar de minibar leeg gedronken toen? Nee, die was niet aanwezig. Dat is wel grappig. We bleven bij de tijd. Ja. U heeft dus uw afscheid gisteren gehad. Dat is ook echt een moment waarop je dan de balans opmaakt van, nou ja, wat was dit nou eigenlijk voor jaar? Hoe zou u het in een paar woorden omschrijven? Nou, eigenlijk heel, ik vond het eerste woord wat u gebruikt al treffend. Roerig. Oh ja. En het andere is, maar dynamisch. En daar moet ik zeggen, was voor mij altijd wel iets dat ik de afgelopen jaren... Ik had eigenlijk 3 opdrachten meegekregen. LTO was 3 jaar geleden toch een beetje een eilandjes. Allemaal eilandjes, niet meer met elkaar verbonden. Ook heel veel boeren die eigenlijk, in, met name die gematigde organisatie die wij zijn... en ja, eigenlijk niet meer zo zag zitten. Het tweede punt wat ik moest doen is ervoor te zorgen dat we ook wel weer met het hele team weer op orde kwamen. Dat er voldoende kennis en kundigheid is gekomen. En het derde was een koers uitzetten met een visie. Nou, laten we zeggen, mijn bestuur heeft gezegd, daar heb je volledig zijn we daarin geslaagd. Je ziet ook het aantal leden wat gestopt is. Is ook omdat ze als boer gestopt zijn. Net zoals uw schoonvader, geloof ik. Ja. En het belangrijkste element daarin is eigenlijk wel dat ze gezegd hebben van... we zijn nu wel weer een club. Je ziet door het feit dat ik meer dan 300 in 2 jaar tijd... meer dan 349 werkbezoeken op het boerenerf heb opgebracht aan de keukentafel. Ja. En dat ik meer dan 5000 leden heb gesproken in ledenbijeenkomsten. Ja, dat geeft toch aan, je moet voortdurend uitleggen, mensen meenemen. En dat is uiteindelijk wel blijkbaar volgens mijn bestuur gelukt. Ja. Dus daar zijn ze dankbaar voor. En er ligt een visie tot aan 2030. U heeft dus aan heel veel keukentafels gezeten. Wat is hetgeen u bijblijft van die gesprekken? Ja, wat is het meest treffende wat u hoorde? Eigenlijk tweeërlei. Kan mijn bedrijf nog door en eigenlijk doorgegeven worden aan mijn zoon of dochter? Dat is wel het meest treffende. Kijk, in 2000 hadden we nog 90.000 boeren. We hebben er nu, vandaag aan de dag, nog 50.617. Misschien vandaag ook wel weer 2 minder. U weet het exact. Ja, ik moet een beetje bij die banken. Die houden dat een beetje bij. En dan is eigenlijk ook wel zoiets van... Goh, ik zou zo graag mijn boerenbedrijf als familiebedrijf... als eigenlijk al in de generaties dat doorgeven aan mijn zoon of dochter. Oké, vindt u het erg dat dat minder is geworden eigenlijk? Dat vind ik niet erg, maar er is altijd natuurlijk een break-even point. En het belangrijkste feit is dat ik vind dat Nederland... ten opzichte van de andere landen om ons heen... Ja. Duitsland vind ik toch meer een auto, laten we zeggen, die auto's maakt. Fransen maken vliegtuigmachines en motoren en ook auto's. Ja, ik vind dat wij wel met die effectiviteit en die kwaliteit... en het ondernemerschap van onze boeren, tuiners, kwekers en telers... dat wij echt wel een Nederland landbouwland zijn. En gooien we dat grabbel inmiddels? Dat vind ik wel dat het met name ook wel, laten we zeggen, in het maatschappelijk debat... dat we dat te weinig naar voren komt. Dat moeten we beter doen. U werd dus in 2021, begon u als voorzitter bij de LTO. Wat was het voor organisatie toen u aantrad? Want er waren inmiddels ook andere boerenorganisaties opgericht. Agractie, Farmers Defence Force. Ja, in het verleden waren er 87 van dat soort organisaties. Die waren alleen niet zo actiegericht als de twee nu u noemt. Wij zijn een gematigde partij, maar we zagen wel dat iedereen het... voor zich deed. Als een soort eilandjes. Het was niet zo meer met elkaar verbonden. We hebben wel 3 regio's, hè? LTO Noord in de 9 provincies. We hebben de ZLTO in Brabant en Zeeland en de Limburgers. Die het altijd anders doen. En die hun eigen lijn hebben. Dat is altijd mooi, vind ik, om te zien. Maar het feit is dat het niet zo verbonden meer was. Men zag eigenlijk LTO Nederland als de koepel van dat organisatie niet meer zo zitten gelet op onze standpunten die we destijds klaarblijkelijk hadden. Nou, en niet zo verbonden, dat daar zou je anders naar kunnen kijken. Als we naar juni vorig jaar gaan, waar LTO aanwezig was tijdens het boerenprotest in Stroe, u in persoon. Ja. U bent de stembus naar Den Haag. Het dictaat van mevrouw van der Laan moet van tafel. En daar gaan we voor. Nou, klinkt niet heel gematigd, toch? Dat klinkt zeker niet gematigd. Zelfs een beetje schreeuwerig, had ik nu hoor. Verbaast u zich over uzelf? Ja, dat mag toch? Ja, zeker. In absoluut, LTO was niet van het podium. Was niet van de protesten. Maar dit was zo'n bijzondere situatie waar het gaat om stikstof. Ja. Dat wij echt vonden, die we nota bene zelf een plan hadden gemaakt. Met de natuur en milieu, natuurmonumenten, Bouw het Nederland, MKB, VNO-NCW. Dat wij dachten van ja, dit plan kent zo'n maatschappelijk draagvlak. Als kabinet, zeker het kabinet wat er zat, hè, vooral middenpartijen. Ja, dat zou je in 1 keer naar binnen halen en dan aan de gang gaan. En dat is nooit gebeurd. In de coalitieonderhandelingen gingen ze scherpere doelen stellen... met een verkeerd tijdspad. Het moest allemaal sneller. Ja. Het was een beetje een soort wat dit demissionair kabinet heeft gedaan. Eigenlijk dat enorme draagvlak en al datgene wat er vooruit geholpen zou worden, ja, dat zat men in een soort rode knop, dat het allemaal sneller moest, beter enzovoort. U was blij dat de leider van uw partij, nog steeds uw partij, het CDA, op een gegeven moment maar zei die 2030 is niet meer heilig. Dat vind ik dat hij dat heel goed gedaan heeft, maar hij had wel door moeten zetten en het kabinet uiteindelijk eerder moeten laten klappen. U zegt Hoekstra had eerder uit het kabinet moeten stappen? Zeker. Om deze reden? Om deze reden. Waarom dan? Om het feit dat wij een plan hadden. Niet een plan zomaar. Maar een plan wat een ongelooflijk draagvlak kent. Ja. Waar het onder de boeren? Voor onze boeren. Ja. Voor onze boeren, tuinders, kwekers en telers. Voor een akkerbouwer, een volle grondteler of een fruitteler. Echt een heel groot draagvlak. Daarom ben ik op dat podium gestaan. Ja. En ik heb gezegd, dit plan, dit kaartje moet van tafel. Zo kan het niet. En dat hij zei, het is niet heilig, meer voor ons was niet genoeg, vond u? Dat vond ik inderdaad niet genoeg. Heeft u hem ook gebeld en gezegd, Hoekstra? Wij hebben een mooie evaluatie gehad. Maar ik heb wel duidelijk gezegd, dit standpunt dat ik nu ook naar u verkondig. Het had eerder dan maar moeten stoppen. Oké, dus het kabinet had nooit op migratie moeten klappen, maar op stikstof. Zo is het. Ja. Waarom bent u dan zo lang aan die tafel blijven zitten? Ik ben een onderhandelaar. Ik ga tot het gaatje. Ik loop niet bij de eerste nee weg. Belangrijk is dat je toch verkent, ondanks de nee, waar de deurtjes toch openstaan. Maar als u zegt van het CDA had te lang dat het kabinet moet laten klappen op stikstof, ja, waarom gaat u dan nog praten? Nou, vanwege het feit dat ik een opvatting kan hebben. Maar die opvatting kan je ook voorbij komen. Ja, ja. Namelijk om ervoor te zorgen dat er daadwerkelijk wel een oplossing komt. Ja. U had zelf ook een plan. Volgens mij hintte u daar net op als LTO. Een duurzaam evenwicht heette dat plan. Het. 40% stikstofreductie in 2030 ten opzichte van 2018. Ja. Dat was al best ambitieus. Waren uw boeren daar allemaal blij mee? Nee, niet allemaal. Dat is nooit het geval. Maar velen stonden wel achter ons. Want dat plan was van, laten we zeggen, de tweede Pinksterdag in 2021. En ik moet u zeggen, wij hebben echt op dat vraagstuk gezien dat boeren absoluut willen verduurzamen. Maar daar moeten we tegenover staan. Namelijk het feit dat wij in dat plan hadden, dat was een plan van rond de 15 miljard. Ja. Dat was goedkoper als waar het, kabinet mee kwam. Hè. En twee, dat ging wel over innovatie. Dat gaat over verbreden. En dat gaat over minder dieren per hectare. En extensivering, zoals dat woord zo vaak is. Ja, extensiveren, ja. En was het per saldo ook dat die veestapel moest krimpen? Het was, laten we zeggen, als je op een goede manier naar de landbouw wilt kijken, dan weet je dat er van die 50.000 boeren 18.000 mensen geen opvolger hebben. Dus die stapel krimpt van natuur al, zegt die u? Die krimpt in zekere mate van natuur al. En het belangrijkste daarbij is, dat kun je eigenlijk wat slimmer organiseren dan dat het kabinet voor ogen had. Het kabinet had toch wel echt de rode knop. Het moet en het zal en het gaat door. D66, krimp van de veestapel, 40-50%. Ja. Ja, dat was wel echt absurd. In die end was het in het landbouwakkoord ging het over 30%, hè, geloof ik. In het landbouwakkoord lag 30% op tafel. Was dat voor u acceptabel? Nee, want wij zaten op de lijn met melkveehouders. Hè, dat is de grootste groep. Dat gaat over ongeveer 20%. Aha. Dus daar lag nog wel een gat in ieder geval. Ik ben heel benieuwd. U gaat op een gegeven moment dat landbouwakkoord moest onderhandeld worden. Ik geloof wel met 50 partijen. Dan had je een hoofdtafel en bijtafels. U zat als LTO aan die hoofdtafel met ministers Adema van der Wal en nog wat organisaties, provincies, natuurorganisaties. Hoe bent u die onderhandeling ingegaan? Met wat voor strategie? Of had u ook een bepaalde plek waar u ging zitten aan een tafel? Kwam het zo precies? Ja, oh zo. Nou, één jaar zeker een strategie. Die strategie was als volgt van dat wij graag onze vakgroep hebben. LTO is een koepelorganisatie. Ja. Die heeft 17 vakgroepen van melkvee tot aan de pluimvee. En van akkerbouw tot aan de glastuinbouw. Dat zijn gelieerde organisaties. Ja. En in dat kader hebben wij gezegd, laat die, in die aan die sectortafels nou eens neerleggen hoe het moet, hoe de landbouw ertoe is in 2040. Okay. Dus in de kern was dat belangrijk. En wij hebben wel aangegeven, dan moet je ook de partijen erbij halen die uiteindelijk dat duurzaam evenwicht samen hebben aangesloten. Dat is een mooie basis. Doet dat niet te lang. Dat was uw eigen plan. En dus wij hebben die strategie doorgezet. Ja. Dat is één. En ging ik nou aan de tafel zitten om ervoor te zorgen dat er, laten we zeggen, herkenbaar waren. Ik ga altijd aan de tafel zitten waar ik herkenbaar ben. Ja, dus u heeft zich goed laten horen. Zeker. Vond u op zich die gesprekken goed gaan? Die vond ik op zich goed gaan. Alleen wat daar het punt is, en dat vind ik wel dat aan het begin echt een fout is gemaakt. Namelijk, ze hadden altijd, laten we zeggen, dat het allemaal groei zat in de landbouw. Ja, je moet ook durven erkennen, gelet op het feit uit het verleden, hè, dat verleden meenemend, 90.000 boeren in het jaar 2000, ja. En nu nog 50.000, dat er sprake is van een organische, een natuurlijk verloop aan krimp. Dus je moet dat vraagstuk ook meenemen. Dus ik had eigenlijk veel meer dat vraagstuk ook nog een keer bij de eerste voorzitter in de onderhandelingen gevraagd. Maak nou toch dat er ook sprake is van een situatie waarbij natuurlijk verloop leidt tot krimp. Net zoals in het plan duurzaam evenwicht. Ja. U zei net aan het begin, ik heb nog eens op een hotelkamer gezeten met Adema om toch eens te kijken hoe ver we nog konden komen. Stond u meteen al tegenover hem? Nee. Nee. Ik vond dat de minister zich vrij openstelde. Dat vond ik wel anders als ik de laatste jaren gezien had. Kijk, in de kern is er binnen zo'n landbouw werd er vanaf 2010 niet meer echt gesproken. Hè? Toen hadden we ook geen minister van landbouw. Dat overleg is er nog. Er is gelukkig nog steeds overleg. Ja. En dat overleg is waardevol om uiteindelijk weer een laat ik maar zeggen, na het landbouwakkoord. Ik zie in de melkveehouderij plannen. Ik zie in de akkerbouw plannen. Ik zie bij de varkenshouderij plannen. Ik zie in de tuinbouw plannen. Het kan dus wel, dat zijn wat mij betreft allemaal nieuwe feiten, waarmee je als het ware toch weer naar een volgend kabinet toe, ja, ook de onderhandelingen weer kunt heropenen. Maar ergens is er dan iets gebeurd waardoor u tegenover elkaar bent komen te staan. Dat is zeker. Belangrijkste feit daarbij is 1. Dat het, nou ja, u zei zojuist al 30% krimp. Maar het gaat in de kern natuurlijk om verduurzaming van voedselproducten, van onze producten, van onze boeren. Ja. Op zichzelf viel dat in onze achterban, die heel breed is, was dat een redelijk voorstel. Ja. Maar uiteindelijk, als wij als Nederland hogere verduurzamingsdoelen en duurzame doelstellen dan de rest van Europa, en met name Noordwest-Europa, dan betekent het gewoon dat die verduurzamingsproducten, omdat we 80% export hebben in de omliggende landen, Duitsland, Engeland, ja, Frankrijk, dat die niet daarvoor de juiste prijs op het boerenerf terechtkomt. En dat leidt ertoe dat je dan in feite boeren tot faillissement leidt. Okay. Dat neem ik nooit voor mijn rekening. En dat was het grote probleem wat ontstond. Dat was één groot probleem. Ja. En uiteindelijk is dat landbouwakkoord geklapt doordat u heeft gezegd, ik kap ermee, mag ik het met zoveel woorden zeggen? En dan horen we nu even uw reactie en die van minister Adema vlak daarna. We hebben zojuist een respectvol gesprek met elkaar gehad. Ja, natuurlijk vallen daar grote woorden van teleurstelling. Dat we nu met elkaar moeten constateren dat het hier stopt, vind ik echt een ongelooflijk gemiste kans voor de agrarische sector. Een gemiste kans was het? Ik heb daarvoor de verantwoordelijkheid genomen. Maar u moet beseffen dat het zo zwaar is dat boeren uiteindelijk gedwongen worden, ja, om met hun bedrijf te stoppen, omdat je Nederland meer dan de rest van Europa hogere doelstellingen op het gebied van klimaat, op het gebied van natuur, op het gebied van stikstof, op het gebied van, nou ja, ook wat nu aan de hand is. Er zijn over de waterkwaliteit, ja, waar morgen nog onderhandeld wordt. Dat er sprake is dat een boer uiteindelijk dat niet kan realiseren en dat niet uitkomt. Ongelijk speelveld. Maar meneer Van der Tak, dat had u toch op dag 1 van die onderhandelingen al kunnen zeggen? Dat had ik zeker kunnen doen. Maar dan had ik natuurlijk het verwijt gekregen van, hey, we zijn nog niet eens begonnen en hij loopt al weg. Dat neem ik niet. Ik ga tot het gaatje, ja, en kijk of het mogelijk is om eruit te komen. Kon u het eigenlijk wel goed doen voor uw achterban? Want ik kan me voorstellen dat een deel van de boeren zegt, nou ja, ik baal ervan dat het niet is gelukt om een akkoord te sluiten. Een deel van de boeren zal zeggen, goed zo meneer Van der Tak dat u bent weggelopen. Als u had getekend, was het misschien ook zo geweest dan andersom. Wij hebben er meer leden bij gekregen. Sinds u weg bent gelopen van die tafel? Zo is het. Kijk, het belangrijkste dus feit dat sterkt was, u in de gedachte dat u de goede keuze heeft gemaakt? Dat sterkt mij zeker in deze gedachte. En 2, in de kern kun je met een akkoord niet het vertrouwen herstellen. Dat gaat veel langzamer. Mm-hmm. Bij onze boeren kreeg het huidige demissionaire kabinet, ondanks dat dit mijn kabinet was, een 2 of een 3. Zelfs Remkes kreeg maar een 6. Dus dat betekent dat het vertrouwen zodanig ver weg was, als gevolg van de pasmelders uitspraak in. Mm. Dat gaat over stikstof, programmatische aanpak stikstof. Het gaat ook over die interimmers en ook over degene van Knel gevallen. Dat liep al vanaf die rechtelijke uitspraak was van 2019. Ja. En het kabinet had beloofd, en ook weer dit kabinet, dat het uiteindelijk in 2024-2025 opgelost zou zijn. Dat vertrouwen werd niet hersteld. Nee. Dus dan werd niet voor niks dat landbouwakkoord in een bepaald daglicht geplaatst, wat uiteindelijk niet uitkomt. Ik ben heel benieuwd. Nu geef je net aan van die verduurzamingsplannen, die zouden leiden tot een ongelijk speelveld, Europees gezien. Kortom, het zou een soort zelfmoord zijn van de boeren. Zo is het. Die verduurzaming zal toch wel moeten op een of andere manier, toch? Dat willen wij ook. Kortom, hoe ziet u nou de boerensector, zeg maar de automobielindustrie, de Duitse automobielindustrie die u aan het begin van het gesprek noemt, en dan is dat hier de landbouw. Hoe ziet u dat nou voor zich komende jaren? Ik denk dat het nieuwe kabinet, laten we zeggen, daar gaan we ook met een brief komen naar een informateur, waar het in de kern om... We of ze? Bedoelt u dat nog? Dat joh. Wij zijn daar natuurlijk vooral aan het werk. Okay. Ik bedoel, het kabinet... Beetje wennen aan uw pensioen. Zeker. Dus het is nog niet klaar, dat rapport, maar dat is wel belangrijk. Kijk, het ging natuurlijk over het inkomen en het verdienvermogen van een boer. Ja. Wij zijn nu een plan aan het maken. Dat rapport is nog niet klaar. Wij zijn een plan aan het maken dat het voor drie elementen zo zou kunnen zijn in de dat er sprake is van een verdere ontwikkeling. Dat heet een transitie, 10 jaar lang. Van 1, dat het uit kan voor de boer. Dat hij kan investeren, maar dat hij ook een inkomen overhoudt. Ja. En dat kan door middel van innovatie. Vele vormen van innovatie. Hè? Niet één richting, maar meerdere vormen. 2, extensiveren, dus minder koeien of dieren per hectare. En het derde element is verbreden. Er zijn veel boeren die niet alleen, laten we zeggen, melkveehouder zijn of akker bouwen, maar hebben ook een camping, hebben een zorgboerderij. Er is zelfs sprake dat er educatie wordt gegeven, kinderopvang. Dat is er ook mogelijke vorm, dat noemen wij verbreden. Extensiveren heeft echt te maken van, Hé, maar ik ga andere dingen doen. Ja. Andere dingen... laten we zeggen, de natuur onderhouden. Dat vind ik ook wel mooi. Dat niet de overheid als zodanig weer in haar upje met de boswachters de natuur gaat onderhouden, maar dat wij als boeren dat doen. Want wij zijn van natuur, van boer en natuur. Ja. Dus in die zin zijn er mogelijkheden. En dat, dus wij halen als het ware het plan van 2021... wat wij hadden, duurzaam evenwicht, hebben we in een nieuw jasje gestopt, maar hebben daar dingen bij bedacht in relatie tot, laat ik maar zeggen, een beter inkomen. Maar en meer kunnen investeren. Wat u nu zegt, dus goed verdienmodel voor de boer, dat hij er wat aan overhoudt, extensivering, minder beesten per hectare en verbreding. De boer moet ook andere dingen doen dan alleen maar boeren. Ik denk dat de minister meteen zijn handtekening zou zetten. Ik hoop dat we een minister krijgen die in ieder geval een handtekening zet. En dan zal hij zelf ook nog een aantal... Maar dit klinkt toch helemaal niet anders. Dit klinkt toch helemaal niet heel anders dan ongeveer het idee was? Dat klinkt zeker zo, ja. Ja, en 2, wij houden wel van een visie met een constante lijn. Maar en dit is hem. Kan het ook? Kan een boer het verdienmodel houden wat hij nu heeft? Net zoveel inkomen overhouden, wel met de nieuwe eisen waar u op zich ook achter staat. Verduurzaming, et cetera, et cetera. Kijk, maar dan moet het zo zijn dat, zoals dat bij boeren dan heet, en die term zullen ze weten, dat heet dat we krijgen geld vanuit Europa om uiteindelijk een betere landbouw te krijgen. Dat heet het gemeenschappelijk landbouwbeleid. En daar zit nu 717 miljoen in. Maar dat wordt ook besteed aan de klimaatdoelen. En dan denk ik bij mezelf, gebruik nou die omslag van dat gemeenschappelijke landbouwbeleid wat Europa komt, gebruik dat nou voor het boererf, Maar het inkomen. En twee betekent dat, als het gaat met name om het vraagstuk van hoe laat je de voedselproductie uiteindelijk ervoor zorgen dat je daarvoor geld op het boererf krijgt. Het kan niet zo zijn dat het eten vandaag in heel West-Europa nog hetzelfde niveau uit als vandaag. Als je als samenleving wil dat dat we verduurzamen, dat er een duurzame samenleving komt, zelfs een circulaire samenleving, dan dient er geld voor uitgetrokken worden om die boer op dat erf, die wil verduurzamen, ook te belonen. En wie moet daar geld voor uittrekken? Zijn wij dat als consument of is dat overheid? Of waar heeft u het dan over? Dat kan in de markt en keten. Ja, dat gebeurt dus bij de supermarkt. Ja. En dan moet de consument daarvoor betalen. Okay. Dus eigenlijk... Minder dan vakantie naar Ibiza, maar meer geld aan eten om ervoor te zorgen dat onze boeren dat kunnen, dat dat geld kunnen ontvangen om hun inkomen en vanwege, laten we zeggen, te kunnen investeren. Ja, dat is misschien een beetje karikaturaal klinkt dit. Geen vakantie naar Ibiza, maar die spullen van die boer kopen. Maar komt het echt op zo'n principiële keuze aan? Ja, als we als land echt willen verduurzamen, het klimaatakkoord roept 50 of 55, zelfs misschien wel 60% in 2050. Ja. Daar wil onze melkveehouderij aan meewerken. Laten we zeggen, onze akkerbouwers zeggen, stop eens met die kalenderlandbouw dat aardappels voor 1 oktober om een bepaalde grondsoort uit het land. Dan moeten wij ervoor zorgen dat ook die boer dat kan. En vandaag aan de dag kan dat niet. Ja, hoeveel boeren er waren er ook weer nog vandaag de dag? 50.617 en misschien alweer 2 minder. En hoeveel is dat over 10 jaar, denkt u? Ik denk als je naar kijkt van god, dat 18.000 bedrijven geen opvolger hebben, dan schat ik in dat natuurlijk een deel naar de buurman gaat. Ja. Die boer is. Of tuinder, of kweker, of teler. Ik schat in dat we rond de 40.000 zitten dan. Over 10 jaar. Maar op een wijze van natuurlijk verloop, met een inkomen en een verdiend vermogen, waar de boeren die willen investeren in verduurzaming, innovatie, verbreden of extensiveren, dat het daarvoor goed gaat. Ja, maar dat is in handen van iemand anders als het gaat om voorzitterschap van de LTO. Dat is nog even wennen. Op een gegeven moment mag u ze gaan zeggen in plaats van we. Ja. Wat gaat meneer Van der Tak eigenlijk doen? Ik las een interview waarin u het volgende zei. Er liggen nog heel veel boeken. Ik heb ook nog kleinkinderen. En elke woensdagmiddag naar de patatkraam. Ja, weet u, dat vind ik natuurlijk. Dat was natuurlijk het mooiste. Vroeger had je in mijn tijd, met uw leeftijd, had je zo'n reclame. Oma, iedere woensdagmiddag de patatkraam open. Dus dat is een beetje een persiflage op datgene wat ik bedenk. Maar met mijn kleinkinderen spelletjes doen. Ze een beetje helpen, laten we zeggen, in een manier van niet alleen maar achter die computer zitten, maar hele leuke dingen doen. Goed zo. En als wel bij de patatkraam is dan een patatje oorlog uw favoriet? Ik Belgische patat met een heerlijke Hollandse mayonaise, gemaakt vanuit het boerenerf, dan komt het helemaal goed. Kijk, koop lokaal. Mag ik u hartelijk danken, Sjaak van der Tak, scheidend voorzitter van LTO Nederland. Dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Goede dagen gewenst. Dank u wel, wederzijds. Dat was mijn collega Hans van der Steeg. Hij ging in gesprek met Sjaak van der Tak. Hij neemt 1 januari afscheid als LTO-voorman en gaat dan dus ook met pensioen. En wilt u meer over de boeren horen? Nou, dat kan vanavond 9:30 in het jaar van. Spreek mijn collega Margie Fixen 1,5 uur met Caroline van der Plas over het jaar waarin de BBB eerst de grootste partij van Nederland werd bij de Provinciale Staten. En vervolgens natuurlijk ook over dat landbouwakkoord en de Tweede Kamerverkiezingen waarin het iets minder voorspoedig ging dan bij de Provinciale Staten. Nou, dat komt allemaal voorbij dus vanaf 9:30 vanavond. En morgen dan is Geld of Je Leven er weer, dan met Jeroen Ketting. Hij is net terug uit Oekraïne, deed jarenlang zaken in Rusland, kan daardoor oorlog niet meer werken en heeft daarom in Oekraïne een hulporganisatie Lifeline Oekraïne opgezet. Dat dus morgen. En al die gesprekken zijn ook terug te luisteren in de podcast van Geld of Je Leven te vinden in alle podcast-apps. Zometeen hier Radio 1 Vandaag met Suzanne Bosman. Ik wens u een mooie eerste kerstdag. Dag! Geld of Je Leven is een programma van de EO. NPO Radio 1. WNL in de kantine maakt op de dag voor de jaarwisseling een speciale uitzending over de hulpdiensten. Spoedassistentie. Wiegerhemmer en Fidan Ekis zijn te gast bij de meldkamer van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Rotterdam 0604, hoop ik. Ja, meldkamer meegekregen, we gaan. Hoe bereiden politie, brandweer, ambulance en de meldkamer zich voor op een van de drukste en belangrijkste dagen van het jaar? Weer toestemming 604, denk aan de veiligheid. Zaterdag tussen 5 en 7. WNL in de kantine. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Bij Sazas begrijpen we dat u niemand kan missen. Dus bent u niet alleen goed verzekerd tegen verzuim, maar we helpen ook verzuim te verminderen. Bereken snel uw premie op sazas.nl/verzuim. Sazas, uw verzuimspecialist. Vanaf vanavond een nieuwe serie van In de Beste Families. Deze keer over vaders. Wat is dat eigenlijk, een goede vader zijn? Kun je dat leren? Deze hele week ga ik, Koen Verbraak, in gesprek met vaders en hun kinderen. Vanavond om 9:45 bij de NTR op NPO 2. Verzekeren tegen verzuim? Bereken uw premie op sazas.nl/verzuim. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop.